گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 244. دل نمانده است که گوی خم چوگان تو نیست، دل نمانده است که گوی خم چوگان تو نیست، خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست. تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد، تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد، هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست. حیرانم و اوصاف معانی که تو راست، در تو حیرانم و اوصاف معانی که تو راست، وندر آن کس که بصر دارد و حیران تو نیست. تو کجا نالی از این خار که در پای من است؟ تو کجا نالی از این خار که در پای من است؟ یا چه غم داری از این درد که بر جان تو نیست؟ Thank you. کجا نالی از این خار که در پای من است؟ یا چه غم داری از این درد که بر جان تو نیست؟ گر برانی چه کند بنده که فرمان نبرد؟ ور بخوانی عجب از غایت احسان تو نیست؟ چون که حلقه های سر زور وا کنی چون که حلقه های سر زور وا کنی دیوانگان سلسله را رها کنی جو

دانی که چیست حاصل انجام عاشقی و که چیست حاصل انجام عاشقی جانانه را ببینی جانانه را ببینی جان را فدا کنی Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo که به انتظار قیامت توان نشست برخیز تا هزار قیامت بپا کنی جانانه را ببینی و جان را فدا کنی جانانه را ببینی و جان را فدا کنی شد دلم خون ز درد جدایی، ای امید دل من کجایی، تا که من دل به عشق تو بستم، دل چون رویم بی قرارم. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه به سم رسید گلهای رنگارنگ شماره 244 بود که با شرکت خانم مرضیه و آقای گلپایگانی تنظیم یافته. آهنگ از آقای لطف‌الله مجد، ترانه از آقای مؤید ثابتی، پیانو آقای محجوبی، گوینده روشنک.